برگ سبز، برنامه شماره 273. این برنامه با همکاری محمودی خونساری، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ بیات ترک. اشعار متن برنامه از نظامی گنجوی، وحشی بافقی. غزل آواز از فریدون توللی. گوینده روشنک. با تو پدید می کنم حال تباه خیش را، تا تو نصیحتی کنی چشم سیاه خیش را. گرچه زبان عذر من لال شد از خجالتت، بر کرمت نوشتم عذر گناه خیش را. از تو نتواند بریدن کس به آسانی مرا، گر کسم آخر نمی داند تو می دانی مرا، سر نگردانم ز جورت تا سرم برتن بود، گر به سرگرد جهان چون گول بگردانی مرا. من مهر غیر نتوان کرد یار خیش را، هر که بینی دوست دارد دوستار خیش را. امید من ما جان یا جان ما امید خون میخورم از تنه اخیار و بسم نیست، خون میخورم از تنه اخیار و بسم نیست، هر چکر به دل دار رمو یک هم نفسم نیست، جان یار یار یار یار بس زخم نهان بس زخم نهان داره از آن تاس جگرسوز، بس زخم نهان داره رمضان رانس جگرسوز، آبون که برامون مرهم جان دست رسمی جان بار جان بار عزیز منم آنم و تا بود جانم روزی هم اصلا کامی دلت عشق و تابون هستین همه امروز ولی کن حوثم یا امید من جانم یا از برای خاطر اغیار زارم میکنی؟ من چه کردم که این چنین بی اعتبارم میکنی؟ روزگاری آنچه با من کرده استقنای تو، گر بگویم گریه ها بر روزگارم میکنی. گفته ای تدبیر کارت میکنم وحشی منار، رفت کار از دست، کی تدبیر کارم میکنی؟ این بود برگ سبز، برنامه شماره 273.